سورة الفرقان درس نمبر اوم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. تبارك الذي بركت جونك اغزات جعل في السماء جعل في السماء چې ګرځولې دي په اسمان کې بروجن پړاونه وجعل فيها او ګرځولې دي په دې کې سراجا وقمرا منيرا دیوا او سپوږمۍ روحانه. په دې آیات کې دعوه د توحید چې الله تبارک وتعالى هغه ذات دی چې برکت هغه اچوي او د دین مخ کې ذکر یو کو کله چې د الله نه سوال کوي نو مهربان بچا دی او خبردار دی نو دلته وای څنګه چې اغستا په حال باندې خبردار دی او څنګه پتا مهربان دی د غرنګ په ار یو سیس کې برکت اچونکې د الله تبارک وتعالى ذات دی. نو خلق لګی دل چا په کانو کې چا په ونو کې چا په خازو او چا په قبرونو او چا د چا په ډنګرو کې برکت لټاو او لټای. د حجر اسود بیت الله کې څومره دی عزت کاڼي لګېدلې دی. عمر رضی الله تعالی عنه ته ودرېږي وایي په خدای پاک مینه قسمی چې پیژنم دی نه چاله ضرر ورکولی شي نه چاله فایده ورکولی شي. که نبی علیه السلام نه خپل کړی نو ما سوال نه پیدا کړی پیدا کېده چې ما ته خپل کړی. لاړه تابیداری د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خلکو نه تعلیمات زمونږ د سلف صالحین د نیکانو صحابه رضوان الله اجمعین هغه تعلیمات څوک چاته نه ښیي چې دی زمونږ په ملک کې وښودلی شو بیا به ولې خلک کاڼو کې برکتونه لټوي بیا به ولې خلک ونو کې برکتونه لټوي بیا به ستورو کې ولې برکتونه لټوي. برکت اچونکې کف تیاره وه څه شی نه وو هر څه چخت چخت وو ففتقناها الله تبارک وتعالى وایي هر څه مې کوله وکړه. او داسې نظام چې قیامت پورې ژوندی کوشش کوي د هغه د نظام صرف د ځمکې په حقیقت باندې څوک ځان نشي پوه کولی. د ونو کې برکت اچونکې ستا د جوارو د غنمو ستا د ګنی او ستا د نور چې کوم د میوجات او یا نورې غلې دانې دي د یوې ځمکې نه هغه خاوره ده هغه اوبه دي په چا کې د څه خوند دی او په چا کې د څه خوند دی. برکت اچونکي څوک دی؟ دا کوم بابا دی؟ بابا خو لا نه و چې دا برکتونه الله تبارک وتعالى اچولي. ته ولې باباګانو پسې ګرځې؟ بابا دې چېرته و او بابا دې څه کولی شي؟ هغه خو ځان بل چې لامبه و نو د هغه ځایونه له وینځله چې هغه په ژوند کې چاته نه خول. هغه بابا که ډېر غټ نه غټ بزرګ و هغه محتاج و بل ته په لامبولو کې او بل ته په بربنډولو کې. اگر چې په هغه ځای سړي کپړه اچولي خو محتاج دی که کپړه ته یې لرکی څه نه شي کولی. دا مې مطلب دی. دا نه چې ګنې څوک د مړی بې عزتی کوي استغفر الله نه که دغه کپړی چې په شرمګای ولا یخې ده دا ته یې لرکی نو که ته ژوندی تا نه به یې څوک لرې کړي. هغه خو دې ځه که څوک یې ته یې لرکی زه ځان له خو څه قسم له حرکت یا ځان دې بچ کړي. برکت اچونکي هغه ذات دی. افسوس چې په دې مسله باندې خلک پوه شي. موسی علیه السلام سره همسا واو لیدل چې څومره کارونه وکړه تمام ساحران په سجده را وغورځېدل چې کله ده امسا کې الله کم طاقت چولې هغه طاقت یو لیدو خو چې کلا مخې ته دریاب دی ورستو نه دشمن دی بنی اسرائیل ورته وی ان لمدرکون منګه خلان دي شو ختم شو خبر شاته نه دشمن دی مخې نه دریاب دی تا خو منګ په منځ کې راګیر کړو موسی موسی علی السلام دا نه وی چې ما سره زما امسا ده زرب زمنګا یو غټ عالم میا غرض اوریدو پیر بابا چې څنګه لستونې وګت کو نو هغه چې کم نه نو بیا په توبه مې ده خدای استغفر الله موسی علیه السلام وایي کلا ان معي ربي نه دې داسې کار ما سره زما رب دی دا یې نه وي چې ما سره زما امسا ده امسا ورسره وه کارونه یې کړي وو الله چې سو پورې امسا کې طاقت نه چولې سوال نه پیدا کیږي چې موسی علیه السلام په خپل اختیار پیو کی څومره جلیل القدر پیغمبر دی وای ما سره طاقت ته کچره زما خبره نه منی تباه بشي وای تباه دې شم زه تاسو وکړم او بشر ته چې توحید چا کی کنه عبدالرحیم صاحب الله تبارک تعالی دی ول جنت الفردوس نصیب کی وې تاسو راروانو یو چې کوم نه ماشوم بره خاطر یو د ونیتا نو یا کس ورته وی چې بابا به د اخلاص کی ما ته چې له خبره وو وې چې ولی مې چې بابا یې ولی را اخلاص ای وې ته ګور نه سمرا بزرګ بابا دی او د چې کوم نه داغه د پاسه ونیتا خاطر یو ما وی کچره په ژوند دی ژوند دی وی او نیک سړی و د مڼو باغ وی د سیوانو سی باغ وی دد او دا ماشوم ورته ختلې عادت یې مانی شکولې او درا غرزولې وی راغلې ورپسې تا به وته سوي وی ما به ته ډیر ظلم یو کوم ماشوم ګور په مړه مانی د په دغه ونی نه راو غرزاو نو مې چې په ژوند دی وته ظالم وای اوس په مړی چې کم دینو دې ظلم کوي چې ماشومان برا غرزي دی ونونه سوچ فکر نشته خلکو دا هغه وی ملک وای چې کم دینو خراړو خوړو بدنام چې کم دینو هغه سری کارغان دي وې پنځ پیران دي راغلي ملک روان کو پنځ پیران خو د تاکیده و پنځ پیران خو د هغه نه غلار خې چې د قران او د سنت لار ده هغه ته وی بابا مظالم کوا ته و چې ونی نه چې کم دینو ما شومره غرزي ته ظالم کای او په جوان کده مڼو د باغ نه چې کم دینو دا غب سوک مڼي شو کای او سو کراو غرزو بیا وته ظالم وای په مرد دی غی ظالمان کړه لږ سترګې کولاو کا برکت اچون کی او د الله ذات ته بابا سنشی کولې پیغمبر سنشی کولې پرشتہ سنشی کولې یو الله تبارک وتعالى برکت اچون کی دی تبارک الذی جعل فی السماء بروجا چې ګرځولې دی په اسمان کې پړاونا سوک ته پړاونا سوک هغه کېلې چې پاری کی سوکی داري کیږي الله تبارک وتعالى فعلم دی وجعل فيها سراجا او ګرځولې ده په دې کې هغه ډیوا نور ته وګورئ چې زمنګ نه تقریبا 14 کروڑه او شپږ نوي لکه کیلومتر هغه زمنګ نه دا لري دي او دا هغه الله دومره طاقت چولې دي چې 8 منټ او 3 سکند کې دا هغه چې کم دي دا دومره لوی سفر دا غرنا چې کم دینه مونږ ته دومره تیزی سره را رسی او په سو چندا د دنیا نه غټته هغه نور هغه کارنامو ته وګوره کچرې دا نور نوي الله تبارک وتعالى دی کې دا چې څنګه طاقت چولې دی دا غلې چې تاله په خی دا نشونو ما د فصل چې تاله کوي دا په کې چا دا برکت چولې دی تبارک الذی ته نوي ستا بندوبسونه شوی دی او په حدیث کې راځي خلق المقادير قبل ان يخلق السماوات والارض ب 50000 سنه 50 زره کال مخکې الله مقادير جوړ کړی دي هغه الله موږ نه پیژندې دو او چې الله څوک پیدا کړی دی غیلې موږ د الله صفاتونه وایو دا را مدد کیږي دې چې کوم نه ماته ټکر را رسولي شي دې ماته پیدا را رسولي شي ظاهری طور یو سړی ټیک تا تا سره ټوپک دی انو زدا نشم چې الله تبارک وتعالى ستا الله سنوي نه که ته ټوپک چلای او ژوندی یې نو مال نقصان راکول شي خو په دې نقصان باندې ته ذمه دار یې او دارنګې د دې اجازت ته الله نه درکړی خو صرف اختیار یې په دنیا کې درکړی دی نو دا اختیارات ژوندي انسان لشته چې تا له تکلیف درکول شي خو اوس یو سړی تا په خپله دې پې خاورې واچولې او بیا ته یریږي چیره نو دا یاره د خدای توب د په غیبه باندې بغیر د الله نه د بل چا نه دا یاره کول دې ته شرک ویلی شي شرک دې ته وایي ښه مخکې به وي په پاکستان کې وایي چې دوه خدایان مني هغې ته مشرک وایي او وایي چې چلمس کوي هغې ته بدعت وایي الله اکبر دا زمونږ د ملک حال بس صرف هندو ته کافر ښکارېده او مونږ ټول مسلمانان یو کرے غیر گربت کا سجدہ تو کافر ستاروں میں مانے کرشمے تو کافر مگر مومن ان پر کشادہ ہے راہ عبادت کرے جس کو جی سے چاہے وہ مومنان وہی چکم دے عرص کو لاؤ دی چھے دے چاہ عبادت ہے کہو دمانے سے منایت نشتے نا منایت پکار دے چھے سڑے اللہ تبارک و تعالیٰ پی جنی او گورا آغا اللہ فدنور کی برکت اچھا ہن کے دے چھے پا آغا کسس کارنامے ننت شمسی توانائی او گورا خلق چھے کم دے پا آغے آغا دی کارخانے پی روانے شوی دا طاقت چاہ چولے دے دا برکت چاہ چولے او دا علم تالا چاہ در کردے دے تم دا اللہ بندائے کد آغا نت دا طاقت اخلی دا ام تالا چاہ سوچ در کردے دے هر طرف ته د الله تبارک و تعالی د طرف نه سوچ او فکر پکار دی چې برکت اچونکي هغه الله دی وکمرم منیرا او سپوږمۍ رڼا کوونکي هغه سپوږمۍ وګوره ها چې راوخیږي او د سوال لس سپوږمۍ شي او سړی ورته ګوري د هغې نه وګوره نور د وختونو تعلق د هغې سره دی په دریابونو کې مد و جزر دریاب کله اوبه راوخیږي کله ښکتې شي الله تبارک و تعالی ولی یو مقدار مقرر کړی دا غی کنیکشن چې کوم دی الله پاک ولا جوړ کړی د سپوږمۍ سره جوړ دی سری رشتو ګنټو کې ښکتا کېدل او بره کېدل د سپوږمۍ په دغه الله تبارک و تعالی پی خفویږي او دا رنګی چې څوک د فلکیاتو ماهری اغی ته ما د علم په لحاظ سره پته لګی چې آیا د دې سیزونو کارونه سس دي او نوې نوې ایجادات کیږي نوې نوې د دې نه به علوم روزی خلق تو پتہ لگی چی اللہ تبارک و تعالی چی نن منگلا پا پینسو اللہ سما پینز اللہ سما سادائی سرنیز دے منگلا چی کم دے آغا سیزونا پیدے را کئی دا پکی دے کلنا اللہ تبارک و تعالی خی وہو اللذی اللہ غزات جعل اللیل والنہار خلفتا چی گرزوی دا شپا او رز یو بالپسی لمن اراده د پاره د هغه چا چې اراده کوي ان یذکر چې پن واخلی نصیحت واخلی او اراده شکر یا اراده وکي د تابعداري د الله تبارک وتعالى وګوره څنګه چې الله تبارک وتعالى دغه دلایل بیان کړو نو دلته د رضی او د شپې دلایل چې وګوره دا یو بل پسې لګولې دي الله تبارک وتعالى دا دې کې نخې د الله د قدرت د الله د دو الله د عظمت ولټوا هغه سدي چې الله تبارک وتعالى څنګه وګوره ته قدرت لرونکي چې پلکشي رڼاشي هغه یو سترګا او دنیا ته چې راښکاره شي ډیوی میوی خلک مړی کی لیټونه پلیټونه خلک مړی کی دن نه په کور کې د لچ کم نه رڼا جوړ شي الله تبارک وتعالى در باندې رز راوړي ام آغا دا اللہ تبارک و تعالی وقتو ندی چه ما خامشی اغستر کدن لری کی پتا بانی او طور سادر واچولی شی او شپا در بانی را شی دا عدلی بدلی دا چا پی اختیار کنی دا برکت اچه اون کی کم ذات تی یو دا اللہ تبارک و تعالی نو دا دا صد پارا دا پارا دا آغا چا چه اراده کئی دا پند اغستو راشا پند تی واخ لکنا نصیت تی واخ لکنا نو اینا قرآن باوتا نبیانه د سوال لسی لمونه ندی کری خدا خدا همیانو دا پارا خدای پاک دی پوه کا قرآن خدا همیانو دا پارا قرآن خدا دی دا پارا نو چه تبا دا دین مخ کی علوم که نو بیا با قرآن ازده که قرآن وی نصیت تی واخل دا دی سیزون نا چه بیان شی نو نصیت بطی اخلی چه بیان شوی نی نسنگ بطی نصیت اخلی نو ای تیار که ساتی ځکه کدی دې پوکړو بیا خو چې کم نه موږ د پاره خیر نشته. نہ تو چی بیمانی کہ خود بد خیر نہیں کمی اور سڑی چپنے غلار چلی گا خود ہی یری گی تو قرآن بیان تو ان کی نا اگر وہ ڈیر درسونا ڈیر کہی خوار کہی او دا بیمان چی وہی نا سلا ورتا خائی یا بزمنگ بیمانا ہے مان دے زمنگ پا آغا جہالت مان دے چمنگ دی پا جہالت کے ساتھ لی بیا بدیج تا چکم دے رناشی او دی با پوشی نو دا خو دې د پاره چې نصیحت ته غستې وي او د دې د پاره چې تابعداري دې کړې وي نو الله تبارک وتعالى د کتاب نه نصیحت او د نصیحت سره د تابعدارۍ په دې سيزونو سوچ او فکر رزش پکوي چې صرف یو انسان واشروم ته دن نشي او دا رنګ د خپل اجد تفاره یا چرته خپل او د سماتي کوي دا سوچ کوي یا الله کدا لارې بند شوي دا وسط چي سمر به عزت شم کم ڈاکٹر پسی بگرزم سمر پیسے گانے بخر چکوم یا اللہ شکر دے چلا رہے دینا کو لو پستر گو سوی نے شکر دے اللہ چڑند نے پیدا کرے شکریہ پزان کے پیدا کا دانا چویر ماسرا پیسہ ٹکا نشتے بل طرف تب اللہ تعالی دیر صدر کڑی بل طرف تب سڑے ڈیر مالداری ڈیر مال دولت پہ لور کڑی خواہ سرا بد صحت سے کمی د بچو بی عزتی به کیږي داغه به بی عزتی کیږي ها نو څه دغه پیسو نه سم پیدا شو دغه پیسې څه شي شه هغه چاته ځان محتاج کچې هغه دی بچ کولی شي سلا هغه سیز چې هغه مادي سیز دی هغه ته تا زور دومره نه بلکې په کار دی چې ته د الله تبارک وتعالى د دین نصیحت او تابیداری واخلی و عباد الرحمن اوس د تخیغه تابیداری کوونکی و عباد الرحمن او بندگان د مهربان بچا الذين اكسان يمشون على الارض چې ګرځي پزمکا روان دي پزمکا هونن فاجزای سرا و اذا خاطبهم الجاهلون او کلچه خبري کوي دي سره جاهلان قالوا سلاما وایدی وینا روغا څنګه چې د دین مخ کې د کفارو تبدا الله تبارک وتعالی د رحمان خبر او شو د الله د صفاتینوم چې مهربان بچا دی او دا غنه دعا وغواړی او دا غنه سوال وکي یغي به وي ومر رحمان د رحمان پکې سوک دی الله تبارک وتعالی وي د نیکان بندگان وګوره نه منون کو تا چې غي انکار کو د رحمان نه او منون کو تا وګوره چې غي زهار د بندګۍ کوي سوي و عباد الرحمن بندگان د مهربان بچا الذين عكسان يمشون على الارض چروانوی پس مکان دی دا او صاحب تو مومنانو او د نیکانو خلقو بیانیږي نیو دا چې د الله بندگی کوي د مهربان بچا دویم دا چې پس مکه باندې ګرځي او هونن فاجزای سره و اذا خاطبهم الجاهلون او کلچی خبری کئی دی سر جاہلان قالو سلاما نوائی دی وینا روغا دا جاہلان غنی کار نکئی لکا پا وقت جاہلیت کے ہاں اغیب وی لا یجہلن احد علینا فنجہل فوق جہل الجاہلین یعنی خبردار زمنگ سر سوک د جاہلان غن معاملو نکی او کمنگ سر چا د جاہلان غن معاملو کڑا نو منگ بداغ د جاہلیت نہ زیاد جاہلیت معاملہ داغی سر کو خو اسلام چراغ وینا اگر کتا سر سوک معاملہ داسی ہو کی خدا یہ باد الرحمن دا اللہ بندگان چی دیا غشان معاملہ بن گئی اگی د جاہلان جاہلان ولا جواب دا غی د جہالت غنی په جبه معنی چې غی څنګه خبري کوي دا سې د جہالت خبري بنه کوي یو خبره دا دویم دا چې جاهل ناپوه ته ویلی شي چې د الله د توحید د مسلې نه ناخبري نو قالو سلاما نو چې کله دا جاهلان دي ته مخامخ شي نو دی وته د الله غرو غرو وینا د توحید شروع کی چې الله وحده لا شریک ته او دا غنه بغیر بل څوک کارساز او جت روانیشته او دا معنی تفسیر ابن کثیر رحمت اللہ علیہ ام کڑے دا قالو سدادن وای بدی توینا فورا د توحید نو د توحید اغه وینا ورتا اڑان دی کای والذین آکسان یبیتونا چشپی تیرئی لربهم دپار دخپل رب سجدا و قیاما سجده کونکی او قیام کونکی سنگا چه دا عباد الرحمن دی د دې دغه صفتونه ذکر شو نو دغه رنګې چې دی کله شپې تیرئ نو د شپو په حالت کې هم دغه دروازې حالت یې ذکر شو اوس یې د شپې حالت ذکر کوي چې د شپې هم الله ته تابعدار ولاړي کله په سجده او کله په قیام باندې څه ضروري نه ده چې تمامه شپه دوو رکعاتو لرا فاسا خو چې کله الله تبارک وتعالی ته ودرېدې شپه دې چې کم دی په عبادت کې شه او چې د ماسخوتن او د سحر موز د امامتای سره وکړو او حاضر زړ دی الله د لټول شپه چې کم دی په عبادت کې لري کی دا سي مهرباني کوونکی بادشاہ دی یو سړی ته وایي نن په پلان کې ځای کې کمپنی د ستا سور تنخواه دا وایي هغه ته وایي چې یاره زما دوه سوه درې سوه یو نیم سل څلور سوه وایي یاره هلته خو اته سوه ورکوي او هم دغه دا تا چې کوم جاب یې زده دی هم دله ورکوي ایسار به شي دغه رنګې د ماسخوتن او د سحر مونز الله تبارک وتعالی وایي دومره چې زه به دله ټوله شپه چا چې کوم دی اوور ټایم به دله ولیکم ټوله شپه دله اوور ټایم لیکي په چې سهار او ماښام مونز دی د الله او که توفیق دله الله درکړو اوږدې شپې دې پکې پاسې دی الله دې نصیب کړي زمونږ نو د دې وجې نه شپې چې کوم دی د الله ته تابعدار او الله ته ولاړ دا د عباد الرحمن والذین یقولون آکسان چې وایي ربنا اصرف عنا عذاب جهنم اے رب زمونږ واړه زمونږ نه عذاب د جهنم ان عذابها کان غراما دی د عذاب د جهنم سخت یا الله د دې عذاب نه مونږ څنګه چې تابعداري کوي نو ور سره د الله تبارک وتعالى نه یریږي او ما لکه څنګه چې الف لام میم سجده کې الله پاک فرمایي ها یدعون ربهم خوفا وطمعا یریږي ارامدت کوي خپل رب لرا په یرا او په تمه باندې و مما رزقناهم ينفقون او څه چې الله ورکړي د الله په لاره کې خرج کوي اگر کده الله په لاره کې خرج چې تا باندې کم زکات د کال پورې دی سرسایه در باندې ده دا نمونه قربانی در باندې ده دا سیزونه چې ته خرچه کوي دا هم چې کم دی د الله تبارک وتعالی په لاره کې انفاق خپلو بچو باندې د وس مطابق چې تبذیر نه کوي او سړی برابر اغیله چې هم ته څه ورکوي دا هم په هغې باندې وایي د ښځې خولې ته چې کومه نوڼه ستا د ستا د مزدورۍ ستا د کار کولو ستا د ګټلو نه ځي دا هم صدقه ده یو نوڼه نو څو نوڼه الحمدلله خلک په خپل بال باج باندې خوري خو چې د زکات د سرسایې د قربانو د دې سیزونو پکې خیال وساتلی شي او چاله الله وس ورکړي خیر خیرات پکې کوي الله دې نصیب کړي خو هغه چاله چې څوک مستحقي او زیات تر خپل خپلوان نږدې خپل خپلوان د ټول نه زیات مستحق چې ستا چم گاوند کې نږدې دي د کلي دی او پیژنې نو فکار دي چې هغې باندې سړی وکړي ولې چې هغې تا ته معلومي نو یا الله د الله تبارک وتعالی دپاره دا هم کوي او د الله نه یریږي هم یا الله موږ د عذاب د جهنم نه بچ کړي انها ساعت مستقر و مقامه دا بد ځای دی د ودرېدو او د اوسېدو یا الله موږ له دغه ځای چېرته ودرېدل نصیب نه کړي موږ له دغه ځای چېرته اوسېدل نصیب نه کړي ځکه چې دا خو ډېر ناکاره ځای دی والذین اذا انفقوا کسان خلک چې دي خرچه کوي لم یصرفوا نو زیاتې نه کوي ولم یقتروا او کمې نه کوي وکان بین ذلک قواما او وی په منځ د دې کې برابر او کله چې دغه عباد الرحمن د الله په لاره کې خرچه کوي نو زیاتې نه کوي چې سبب بیا بل ته لاس نیولي نه او نه کمې کوي چې بالکل لاس یې چې کم دی نو د خپل سټ سره تړلي لکه څنګه چې سورۃ الاسراء کې الله تبارک وتعالی فرمایي 29 نمبر آیات کې لا تجعل یدک مغلولة الی عنقک متړ خپل لاس لره د خپل سټ سره ولا تبسطها او مکول او د لاس لره کل البسته په پوره کول او سره پتقعد ملوما محصورا نکیبنی ملامتا او ستړی شوی نو مطلب دا چې درمیانه برابر چلیږي سړی نو حالات هر طرف نه صحیح نو د دې وجنا دغه عباد الرحمن نه زیاتې کوي او نه کمې کوي د وخت او موقع مطابق میانه روی نه کار اخلي او نه د مال سره محبت ته حد نه زیات چې بالکل د مرای سره تړلی او نه چې کم دی زایقی خپل مال چې زایقول لی ورکی والذین لا یدعون او کسان چې نه مدد کوي مع الله اله آخر د الله سره کارساز بل ولا يقتلون النفس الذي او نوجني نفس حرم الله چه حرام کړی دی الله وجل داغه الا بالحق مگر په قانون د شریعت ولا يزنون او زنا نکي ومن يفعل ذلك اغچا چوک دا کار يلقى اثاما نغزار شو زید گناه تا زید جرم تا او ګور عباد الرحمن بغیر د الله نه بل څوک را مدد کوي یو الله را مدد کوي دا زمنګ ملک نه چې ګمبتونه پی جوړ کړی دی او دا رنگ غیلی هغه اختیارات ورکړی دی او دا غینه غواړي نو وی چې پیر بابا په دنیا شته روک شغونه وی بس مونږه پیغمه یو چې پیر بابا مونږ را مدد کو بس را مدد کیږي نه پیر بابا نه را مدد کیږي هغه ځان له محتاج دی الله تعالی ته بلکې د نیکانو د عباد الرحمن کار دی چې د الله سره بل څوک نه را مدد کوي اگر کو دا الله تبارک وتعالی نه علاوه هغه ار څوک دی هغه که چاره مدد کړه که پرشته ولینی که پیغمبر ولینی دا د الله سره شریک ګرځول دي ولا یقتلون النفس التي او نو وجنی یو نفس هغه حرم الله چې حرام کړی دی الله وجل داغه الا بالحق مگر په قانون د شریعت په قانون د شریعت سو چې کوم یو سړی قتل کړي د قتل په بدل کې به قتلېږي دی او دا رنګ یو سړی هغه بې واده د زنای کړي د هغې په سر باندې هغه له کوړی دي او چې واده والی هغه له سزا د سنګسار ده وجل دي نو د دې وجې نه نه وجني یو نفس هغه چې حرام کړي دي الله وجل د هغې مګر په قانون د شریعت ولا یزنونه او دارنګې هغه غلط کار ناکاره کار زنا هغه نه کوي چا چې دا کار وکړو نو دی غورځېده زید جرم ته او زید گناه ته یضاعف له العذاب دوچن بور کریشی دل رازاب یوم القیامت پر وزد قیامت مانده و یخلد فیه مهانا او میشه بوی پده که سپک داس انسان چه توبه او نباسلا او اللہ تراو نگر زیده او دا کارون کل او گورا انو داس خلق دفاربا عذابی پر وزد قیامت مانده او پده که با همیشه گرزی آنکه او سڑی پو دنیا که ارسوم را گناه کری او دا غیه نده توبگار شو او اللہ تبارک و تعالی تراو گرزیدو نو اللہ تبارک و تعالی تخپل بندگانو نتوبه قبلی نو شرک ماب کئی پرا گرزیدو اللہ تبارک و تعالی تا او دا غرنگی نور چکم گناه او ندی او اللہ تا توبه و باسی او اللہ غواری اختیاری دا چا سکده؟ دا اللہ تعالی سکده او تب ازان مختاج اگانی چی اللہ زستا بنده ایم او ما ندا فیل شویده پا دیزخ پیمانه ایم آینده دا پار زمان تا سرا پا حضور که زتو باو باسم او زتا ترا گرزم ما تا مافیو که نا اللہ تبارک تعالی مافی که اون که دی چه غواری الا حقوق العباد چیا خلکو تا داغی دا پار وفس که اولی تبارک اللذی برکتا چه اون که غزاد جعل فی السماء بروجن جعل فی السماء بروجن چه گرزولی دی پاسمان که پڑاونا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وغرزول ده پدی کی دیوا اوس بوگمای روحانا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفه الله غزات چې غرزول د شپه او ورځ یو بل پسې لمن اراده د پاره دا غچا چې اراده کوي ان يذكر چې پن واخلي نصیحت واخلي او اراده شکورا یا اراده کوي د تابعداري د الله تعالی وعباد الرحمن الذين بندگان د مهربان بچا هغه کسان یمشونه علی الارض چې روان وي پس بکه باندې ګرځي پس بکه باندې هونن پاجزای سره و اذا خاطبهم الجاهلون او کله چې دې سره خبري کوي جاهلان قالوا سلاما نوای دی وینا روغا والذین یبیتون کسان چې شپې تیری لربهم د پاره د خپل رب سجدا و قیاما سجده کوونکی او قیام کوونکی والذین کسان دغا عباد الرحمن یقولون جوایدی ربنا صرف عنا عذاب جهنم ای رب زمنگا لرکی زمنگنا واړی زمنگنا عذاب د جهنم ان عذابها کان غراما یقینا عذاب د دی جهنم دا د ډیر سخت انها ساعت دا بد زیری مستقرا و مقاما دا ودریدو او دو سیدو والذین واکسان اذا انفقوا کله چې دی خرچه کوي لم یسرفوا نو دی زیاتې نه کوي ولم یقترو او نه کمې کوي وکانا بین ذلک قواما او وی په منځ د دې کې برابر والذین لا یدعون واکسان عباد الرحمن نرا مدد کوي د الله سره الها اخر لا يدعون مع الله إلها آخر نمر مدد كيد الله سركار ساز بل ولا يقتلون النفس التي أو نو وجني نفس آغا حرم الله چرام كري الله وجل داغ إلا بالحق مگر پا قانون دا شريعت ولا يزنون أو دي غلط كار نكي ومن يفعل ذلك آجا چوكو دا كار يلقى أثاما نو قزار شده زيد جرمتا أو گناتا يضاعف له العذاب دوچن بويدل عذاب يوم القيامه يوم القيامه پرواز د قیامت باندې ويخلد فيه مهانا او ميشبوي پدې کې سپک.